Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 kwietnia, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura w Łodzi wzywa na przesłuchanie uczestników wczorajszej przepychanki. To grupa Polaków i Amerykanów. Joachim Brudziński z PiSu zaprzecza, jakoby istniał konflikt między partią a ojcem Rydzykiem. Doniesienia prasy nazywa bzdurami. W Wielkiej Brytanii ukazało się tłumaczenie pana Maluśkiewicza, Juliana Tuwima. Do tej pory trzeźwieli, dziś zostaną przesłuchani. Mowa o uczestnikach wczorajszej przepychanki w Łodzi. To kilku Polaków i grupa amerykańskich żołnierzy. Do incydentu doszło, gdy 6 obywateli USA wyszło z jednego z klubów, szli ulicą Piotrkowską. W przeciwną stronę zmierzała czwórka Polaków. Kiedy obie te grupy spotkały się, doszło do utarczek słownych, następnie wzajemnych przepychanek. Wszystko wskazuje na to, że zdarzenie nie miało drastycznego przebiegu, nikt nie doznał poważniejszych obrażeń. Jak mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania, incydent wychwycili dzięki monitoringowi policjanci, którzy interweniowali razem ze strażnikami miejskimi. To ich reakcja doprowadziła do zatrzymania 3 obywateli polskich. Wstępne relacje Amerykanów wskazują na to, że to oni zostali zaczepieni przez Polaków. Niemniej te okoliczności są przedmiotem weryfikacji z naszej strony. Według prokuratury wszyscy uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu i dlatego dotąd nie było możliwe ich przesłuchanie. Amerykanów zwolniono, dziś mają się stawić na przesłuchanie. Obywatele USA to żołnierze stacjonujący w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Nie ma konfliktu między PiS-em a ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Każdy, kto rozsiewa takie plotki, źle życzy Polsce. Tak szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości poseł Joachim Brudziński komentuje prasowe doniesienia. Newsweek i Wprost napisały, że doszło do jawnego rozłamu między szefostwem PiS-u i ojcem Rydzykiem. Poszło o listy partii do Parlamentu Europejskiego. Założyciel Radia Maryja na pisowskich jedynkach nie znalazł popieranych przez siebie osób. Gdy tuż po ustaleniu list Joachim Brudziński razem z Mariuszem Błaszczakiem pojechali do Redemptorysty, mieli usłyszeć, jak podały tygodniki, że ojciec dyrektor nie będzie miał przyjemności rozmawiać w najbliższej przyszłości z nimi. To wierutna bzdura. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, twierdzi Brudziński. Po tych spekulacjach ja osobiście spotkałem się z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Mieliśmy niezły ubaw komentując te artykuły. Naprawdę mniej plotek, a więcej takiej zdroworozsądkowej oceny sytuacji. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swoje listy wyborcze do Europarlamentu 2 tygodnie temu. Okręty i samoloty zmierzają w kierunku miejsca, w którym mogą znajdować się szczątki zaginionego blisko miesiąc temu malezyjskiego Boeinga. Chodzi o południowe obszary Oceanu Indyjskiego, skąd wychwycono sygnał pochodzący być może z czarnej skrzynki samolotu. Więcej o tym w serwisie Trójki za godzinę. Dużo hałasu w kampanii wyborczej w Belgii. Politycy spierają się o nowy plan ruchu lotniczego nad Brukselą. Zmiany tras samolotowych uprzykrzyły życia wielu mieszkańców stolicy. Wprowadzony 2 miesiące temu plan przyczynił się do znaczącego zagęszczenia ruchu lotniczego nad Brukselą. Żadna gmina nie uniknie teraz hałasu samolotów startujących z głównego lotniska w stolicy. Przeciwnicy zmian wskazują, że w niektórych przypadkach liczba samolotów wzrośnie o 35 tysięcy w ciągu roku. Mieszkańcy nie kryją oburzenia i domagają się wycofania nowego planu. Im bliżej wyborów, tym coraz wyraźniejszy głos sprzeciwu można usłyszeć także z ust polityków. Autor zmian, sekretarz stanu do spraw mobilności Melchior Watle uważa, że moment jest nieprzypadkowy. To, że niektórzy wykorzystują ten trudny problem w kampanii wyborczej, jest nie do zaakceptowania. Belgowie pójdą do urn 25 maja. Tego samego dnia będą głosować w wyborach europejskich, federalnych i regionalnych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Poprawia się stan zdrowia laureata literackiej Nagrody Nobla, Kolumbijczyka Gabriela García Márqueza. Pisarz znalazł się w poniedziałek w szpitalu z powodu zapalenia płuc, zakażenia dróg moczowych i odwodnienia. Syn Márqueza powiedział, że jego ojciec czuje się lepiej. Gabriel García Márquez jest uważany za jednego z największych pisarzy hiszpańskojęzycznych od czasów Cervantesa. Jego najbardziej znana powieść, 100 lat samotności, sprzedała się w 50 milionach egzemplarzy. A skoro już o literaturze mowa, w Wielkiej Brytanii ukazało się tłumaczenie pana Maluśkiewicza, Juliana Tuwima. Na premierze książki londyńskie dzieci samodzielnie wyprawiały pana Maluśkiewicza w podróż w poszukiwanie wieloryba. A man called Mr. Minuscule is the hero of this tale. Język może i inny, ale wszystko jest na swoim miejscu. Łupinka orzecha, żeglujący pan Maluśkiewicz i wyspa. Wyspa, która okazuje się tym wymarzonym wielorybem. To jest uniwersalne opowiadanie dla dzieci na całym świecie. Julian Tuwim był geniuszem. Mówi tłumaczka Antonia Lloyd-Jones, a Magda Raczyńska z Instytutu Kultury Polskiej zapewnia, że na premierze książki nudno nie było. Dzieci siedziały przy stole, na którym były porozkładane niebieskie papiery, łupiny od orzeszków, patyczki do lodów.

Zosia Zienkiewicz. Tak, to jest właśnie Zosia. Witamy w niedzielny poranek. Dzień zapowiada się słonecznie, bo niebieskie niebo nad Myśliwiecką. Zapraszamy do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. Adaś, zdradzimy tajemnicę. Co przygotowaliśmy? W cyklu przyrodniczym od bakterii do arterii jeszcze przed ósmą dowiemy się, co jedzą rośliny. A pan Zasław Adamaszek wyjaśni nam, dlaczego lód nie tonie. W cyklu Kucharz Nieduży zaproponujemy sałatę, którą polubi każde dziecko. A przed dziewiątą Adam poleci nam i naszym słuchaczom kolejną książkę z najniższej półki. No i teraz ja. A tuż po ósmej powitamy w studiu gości, dwie bardzo miłe panie, które opowiedzą nam o teatrze, ale nie tylko. A do wysłuchania tej rozmowy po ósmej, przypominam, zachęcam również rodziców, bo tak naprawdę dla nich TR Warszawa, z którym związane są obie panie, ma pewną bardzo atrakcyjną propozycję. No ale zacząć musimy od rozgrzewki, bo ja nie wiem, czy już jesteście obudzeni dobrze, czy aparat mowy, czyli usta i język i gardło, czy to wszystko jest rozgrzane. Zadbam o to w tej chwili, więc moi drodzy, poproszę was, żebyście powtarzali po mnie, dobrze? Najpierw zaczniemy od Adama, dobra? Adaś? Tak. Uwaga, ja też mam nadzieję, że się nie pomylę. Jeżeli dzieci, które nas słuchają, też mają ochotę rozgrzać sobie cały aparat mowy, ja zachęcam do ćwiczenia razem z nami. Uwaga, Adaś. Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza, szosa sucha. Ojej. Ojej. Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza, nie. Dobrze, dobrze, bo gdy susza. Ojej, już nie pamiętam dalej. Bo gdy susza, szosa sucha. Ojej. Śmiało. Takim, bo gdy szosa... nie, bo gdy susza, szosza sucha. Prawie ci się udało. Gimnastyka języka. No to była tylko taka rozgrzewka. Dobrze, Adaś, to teraz tak, ja ci tu podłożę karteczkę, proszę. Przeczytaj to uważnie, bo to jest ten tekst. Poćwiczyłeś trochę, to teraz mam nadzieję, że już wszystko wyjdzie dobrze i że teraz po tobie dzieci, które nas słuchają, będą mogły powtarzać. Sasza suchą szosą, bo gdy susza, szosa sucha. Ojej. To ojej. Zosia, jak myślisz, poradzisz sobie? Tam na dole, proszę, to jest kartka dla ciebie. Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza, szosa sucha. No, Zosia ze stoickim spokojem zerkała tylko na karteczkę. Dobrze, to nie koniec moich zagadek dla was. Uwaga, powtarzajcie po mnie teraz już razem. Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. Nie w Szczebrzeszyn, tylko Szczebrzeszyn. Wyraźnie, uwaga, bardzo wyraźnie. Bo dzieci muszą usłyszeć, co my mówimy, żeby powtarzać. Dzieci, które nas słuchają oczywiście. W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ. W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ. Chrząszcza? Co to jest chrząszcz? Co to za zwierzę? Chrząszcz. Jeszcze raz. W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ. W szczękach chrząszcza. Ojejcie. Chrząszcz. To jeszcze inaczej. Chrząszcz to chyba jakieś egzotyczne zwierzę, Adaś, prawda? No dobrze, daruję wam tego chrząszcza. Kolejne zdanie. Czcza szczypawka czka w Szczecinie. Czka szczypawka. Czkawka, czkawka, czkawka, czkawka. Jeszcze raz. Czcza szczypawka, czka w Szczecinie. Czcza szczypawka, czka w Szczecinie. Zosia, coś tam ci się myliło. Dobrze, idziemy dalej. Chrząsz... A, ja teraz chrząszcza zrobiłam. Uwaga. Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. Brawo, ale Zosia, jeszcze ty. Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. Szcząszcza. Nie, to szcząszcza, nie ma takiego zwierzaka. Chrząszcza. To powtórzę, żebyś zapamiętała. Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. Chrząszcza. Szczudłem? Szczudłem. Przechrzcił wąż. Dobrze, to jeszcze jedno zdanie. Strząsa skrzydła z... Ojej, jakie trudne. No proszę, ćwiczyłam. Strząsa skrzydła z dżdżu. strząsa skrzydła z dżdżu. Lepiej wam poszło. No dobrze, mam nadzieję, że już jesteśmy bardzo tutaj wyćwiczeni i możemy teraz bardzo wyraźnie i pięknie mówić przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy do telefonów, bo telefony już wystartowały w zagadkowej niedzieli. Zapraszam do telefonów osobę, która chce połamać sobie język, bo ja mam przygotowany jeszcze jeden łamaniec językowy. Przypominam numer telefonu 22 i 7 trójek. Madika, Madika, ach wąfruty, ach wąfruty. Ja znam taki sekret, którego nie znasz ty. Ach wąflu, nie powiem za nic co to jest. Ach wąflu, na pewno ciekawość żera cię. Sekrecik mały wąflu mam i tylko ja go wąflu znam. I w życiu nie stracę go, tra la la la la la. Ale na przykład jeśli ty 2-3 cukierki dasz zaraz mi, to może wieczorem powiem ci. Lisabet, maluchu, dziecinna jesteś, szkoda słów. Mam w pięcie twój sekret, gadaj, gadaj zdrów. Na pewno to jakaś nieważna, głupia bzdura jest. I tak się dowiem, czy tego chcesz, czy nie. Ach, wąflu ty, ach, wąflu ty. Wiem dobrze, że ten sekret zdradzisz. Możemy się założyć, bo znam cię nie od dziś. Wiem, wąflu jeden, wiem, że ty bez 3 cukierków powiesz mi. Co to za sekret? Bo głos ci drży, oj drży. Ty mówisz, że to głupie, ale bardzo mylisz się, bo wiem to od mamy, a mama mądra jest. Od mamy? Naprawdę? To ja też wiedzieć o tym chcę. No powiedz natychmiast, no powiedz proszę cię. Nie mogę, bo nie wolno mi, bo mama zabroniła mi. Zobaczysz, to sama na urodziny. Ciekawe, czy ucieszy cię jedwabny kapelusz, na nim róże dwie, ale ja nic nie powiem, chyba rozumiesz mnie. Ach, wąflu ty, ach, wąflu ty, wąfle ja i wąfle ty, dwa wąfle, dwa wąfle, wąfle ja i ty. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest Granna. I mam nadzieję, że jedną z takich nagród dostanie od nas Marysia. Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry. Mam dla ciebie przygotowany jeden łamaniec językowy, który jest bardzo prosty, tak na rozgrzewkę. Uwaga, uwaga, słuchaj uważnie, a potem powtarzaj po mnie. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. To prawie dobrze, ale tak, żebyś tak jeszcze raz powiedziała już tak z pewnością i z takim zadowoleniem pewnie z siebie, to ja poproszę, żebyś powtórzyła jeszcze raz. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. No pięknie, dobrze, świetnie sobie poradziłaś. To jeszcze jeden, bo jak tak pięknie mówisz, ja nie mogę przestać z tobą rozmawiać tak szybko. Uwaga. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. To jest trudne zadanie. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru kolorowego. koralowego. Pięknie, Marysiu, pięknie. Czy mogę jeszcze jedną zagadkę? Bo chciałam powiedzieć, że tak, nagroda już jest dla ciebie, bo poradziłaś sobie świetnie, ale tak sobie świetnie radzisz, że ja bym chciała jeszcze zadać ci jednego takiego łamańca językowego o tym chrząszczu, który u nas w studiu zamieniał się w chrząszcza. Możemy? Tak. No to uwaga. Chrząszcz brzmi w Trzcinie w Szczebrzeszynie. Chrząszcz brzmi w Trzcinie w Szczebrzeszynie. No i pięknie. Tak właśnie ten chrząszcz powinien u nas na antenie też wyglądać. Marysiu, dziękuję ci serdecznie. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli i gratuluję, bo mówisz bardzo pięknie, wyraźnie, wspaniała dykcja. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powietrznych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. /7 Ten numer telefonu przyda się teraz, bo jak zwykle o tej porze w Zagadkowej Niedzieli czas na bardzo, bardzo stare zagadki. Z archiwum zagadek. Proszę słuchać uważnie, a dziś archiwalne zagadki zadaje Krystyna Sienkiewicz. Ile na jej białych stronach historii się mieści? Możesz sprawdzić to, czytając ostatnią spis treści. Przypominamy numer telefonu 22 i 7 trójek. Pojechał Michał po Częstochowę. Kupił tam buty 7-milowe. Kupił właśnie takie buty właśnie. Yeah. Szedł pełen dumy, szedł pełen buty. Siedmiomilowe buty o buty. W 15 minut był już w Warszawie. Tutaj powiada dużej zabawie. Żona spojrzała i zapłakała. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Na rynku, zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Bosaka do domu wrócił. Dodzwoniła się do nas Ewa. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Posłuchaj uważnie zagadki, jaką dla ciebie przygotowaliśmy. Ile na jej białych stronach historii się mieści? Możesz sprawdzić to, czytając ostatnią spis treści. Co to jest, Ewo? Książka. No tak, to nie była trudna zagadka. Lubisz nie. czytać książki? Bardzo. A jaka jest twoja ulubiona w związku z tym, muszę zapytać? Chyba raczej nie mam takiej. A, trudny wybór, lubisz wszystkie. A co tak. ostatnio przeczytałaś? Ostatnio przeczytałam Mity greckie Grzegorza Kazdepkę. Ach, no to wspaniale. Grzegorz Kazdepkę i Mity greckie, tak. To prawda, pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Oczywiście odpowiedź była prawidłowa i dostaniesz od nas nagrody, które mam nadzieję cię ucieszą. Do usłyszenia, Ewo, pozdrawiamy. Do widzenia. Do widzenia. No a teraz, uwaga, uwaga, proszę słuchać, kolejna archiwalna zagadka. Na polach rosną i w sadach, a urody mają tyle, że chętnie na nich przysiada pszczółka lub motylek. A tak pięknie o, no właśnie nie mogę powiedzieć o czym, mówiła Krystyna Sienkiewicz. Przypominamy numer telefonu 22 i 7 3. Dobrze słychać? Kiedy pan włączy muzykę? przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. Z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę grzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada. No pyszna czekolada jest pyszna. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Posłuchaj uważnie zagadki i jak tylko ona się skończy, to ja będę czekała na twoją odpowiedź. Uwaga, słuchamy. Na polach rosną i w sadach, a urody mają tyle, że chętnie na nich przysiada pszczółka lub motylek. Na czym, Janku, lubi usiąść motylek? Na kwiatku. Bardzo dobrze. Prawidłowa odpowiedź oczywiście. A jakie znasz kwiatki, które na przykład będą kwitły teraz wiosną? Tulipan. Mhm. Jeszcze jakiś przychodzi ci do głowy kwiatuszek? A jaki jest twój taki może ulubiony albo taki, który jeszcze znasz? Przewiśnik i tulipan. Przewiśnik i tulipan to są wiosenne kwiaty. Gratuluję. Pięknie odpowiadałeś. Ja tylko powiem, że Janek ma 4 lata, więc nie jest takim bardzo dużym słuchaczem Zagadkowej Niedzieli, więc takie piękne odpowiedzi. Tym bardziej gratulujemy i pozdrawiamy ciebie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia, mój drogi. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. No to koniec archiwalnych zagadek, no ale koniec archiwalnych zagadek na dziś. Pojawią się one oczywiście w kolejnej audycji. stranger. Remember the panic in its delectable face when I touched it, like talking to a stranger. Venetian candles penetrated its heart and it trembles, like talking to a stranger. Oh, Miss Jesus, tell me, where are your black eyes? Your baby was talking to a stranger. Ale ten czas biegnie. Do ósmej już zostało tylko 21 minut. W zagadkowej niedzieli czas na cykl przyrodniczy. Od bakterii do arterii. Na pytanie, co jedzą rośliny, odpowie nasz ekspert, pan Andrzej Ostrowski. Rośliny jedzą bardzo różne rzeczy i w zasadzie największa grupa roślin jest to podstawa w ogóle wyżywienia wszystkich żywych organizmów na świecie. Czyli rośliny zielone, które mają okazję przekształcać dla nas rzeczy absolutnie niejadalne, takie jak promienie słoneczne, minerały, związki chemiczne, na bardzo smaczne dla nas jedzenie. I to jest olbrzymia grupa wszystkich zielonych roślin. Między innymi zboża, jabłuszka, gruszki i inne tego typu rzeczy. Oczywiście też wszystkie drzewa i tak dalej. Czyli to jest tak, że roślina zjada promyki słońca, zjada z ziemi różne minerały i dzięki temu na przykład rodzi pięknego pomidora i tego pomidora my możemy zjeść z kolei. Tak, jak najbardziej. I nie tylko pomidora, ponieważ tymi roślinami i żywią się wszystkie zwierzątka, dzięki nim mamy kotlet schabowy lub kurczaka z rożna. To jest w ogóle grupa, która żywi całą ziemię. To jest jedyna możliwość przekształcania nieorganicznych związków na jadalne. Do tego mamy jeszcze grupę drugą, czyli rośliny, które się odżywiają już przetworzonymi związkami, bardzo nas interesująca, bo na przykład to są grzyby, które nie potrafią samodzielnie się odżywiać, ale za to jakie są smaczne. A czym je trzeba karmić? One się karmią rozkładającymi się roślinami. Dlatego żyją w ściółce przeważnie, drożdże, bez tego nie mielibyśmy chleba, nie mielibyśmy octu. No i zostaje na koniec jeszcze taka malutka grupka roślin, która jest drapieżna. Czyli na przykład nasza kochana rosiczka, zresztą pod ochroną, która łapie muchy, komary i inne gryzące nas stworzonka. Do tego dzbaneczniki żyjące w tropikach, ale to jest bardzo niewielka grupa, ale też jest. I czasem w sklepach z roślinami albo w kwiaciarniach można zobaczyć taką małą roślinkę, której jeden listek ma takie jakby pazurki i się zamyka. I jak tam się delikatnie jakimś patyczkiem albo piórkiem poskrobie w ten listek, to on się zamyka. Tak, i to jest właśnie rosiczka. Też są dzbaneczniki. Jest to roślinka, na której rosną coś jakby dzbanek z wieczkiem. Na dole jest bardzo smakowicie pachnący płyn, w związku z tym jakaś mucha czy inny owad wchodzi tam do środka, żeby się napić tego płynu. Wtedy klapka się zamyka, a płyn się okazuje, że zjada tego owada. Pytanie dla uważnych słuchaczy. Co jedzą rośliny? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Anybody else but you. after all that we've been through, still believe in magic. Well, yes, I do. Of course, I do. Halo, halo, Miriam, dzień dobry. Dzień dobry. Co jedzą rośliny? Jedzą promienie słoneczne i minerały z ziemi. Dobrze, a powiedz mi, czy czasem rośliny zjadają na przykład jakiegoś komara albo muszkę? Tak, tylko niektóre, które są drapieżne, takie jak na przykład rosiczka. A jak ona wygląda? Ma zęby? Rosiczka nie. Nie ma zębów. A jak ona łapie taką muszkę albo komara? Rosiczka ma takie liście, które mają taką takie pazurki jakby, i jak i ona nie wygląda bardzo groźnie dla owadów, więc ona tam przylatują, bo nie wiedzą, co to jest, i wtedy ten listek się zamyka, taka pułapka, i tam wlatują różne owady. Tymi pazurkami rosiczka trzyma tego komara. Wspaniała, wyczerpująca odpowiedź. Gratuluję ci, pozdrawiamy ze studia Zagadkowej Niedzieli. A jaka u ciebie pogoda? U mnie jest jeszcze blado, jeszcze słońce właśnie przed chwilą zeszło, no i jest tak chłodnawo. Ale myślisz, że będzie słońce, czy raczej pochmurno będzie? Nie, myślę, że będzie dzisiaj słońce i będzie ciepło. A, to świetnie. To powiedz jeszcze, skąd do nas dzwonisz? Z Brzozowa Starego. A gdzie to jest Brzozowo Stare? Pod Białymstokiem. A, pięknie, to zazdroszczę ci, że możesz być teraz gdzieś, gdzie przyroda i, jak się domyślam, las jest blisko niż na przykład w dużym mieście. Ach, cudownie, no to stąd twoja wiedza o roślinach. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy cię jeszcze raz ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dla wszystkich lubiących warzywa i dla tych, którzy dopiero zaczną je lubić... Oj, ale to nie twoja wina, Adaś. Uwaga, uwaga, musimy uroczyście przyznać, że pomyliliśmy się. Tak, to ja, bo tak się zagadałam z Miriam, tak się rozmarzyłam o tym, żeby już wyjechać poza miasto, żeby zobaczyć las albo jakąś łąkę, że wszystko mi się pomieszało. Dałam znak Adamowi, a Adam wyćwiczony zaczął zapowiadać to, co mam. Wracamy, jakby tego w ogóle nie było. Proszę nam wybaczyć i zapomnieć. Pytanie mam do was. Lubicie warzywa? Tak. A, nie spodziewałam się do końca takiej odpowiedzi. Myślałam, że... To znaczy niektórym. A, już się zaczyna. Jakie jest wasze ulubione warzywo? Mój jest to ogórek. Marchewka. Do marchewka? Surowa czy gotowana? To znaczy chodzi taką, którą można gryźć, albo taka na... Jak jest z jabłką i marchewka, taka surówka. Też lubię. Czyli jednak surowa marchewka, taka gotowana z groszkiem, pyszniutka. Oj, to raczej nie. Wolę groszek w zupę niż... Zosiu, mówiłaś o ogórku. Taki zielony ogórek. Tak. A kiszony? Też. Też lubisz ogórki kiszone. Świetnie. Bardzo się cieszę. A paprykę lubicie na przykład? Czerwoną, chrupiącą, czerwoną. Słodką. Ja raczej nie przepadam za papryką. Dobrze, to jeszcze zapytam was o nowalijki. Bo już za moment, już za chwileczkę nowalijki pojawią się na straganie. Co to są nowalijki? No chyba takie pierwsze warzywa i owoce na straganach. Warzywa. Ale co znaczy pierwsze? Że takie stare, że pierwsze na świecie, które pojawiło się warzywo, to jest to nowalijka? Jest sprzed 1000 lat pomidor taki? To jest nowalijka? Nie, myślę, że takie pierwsze, które będą na straganach długo, nie takie pierwsze na świecie, tylko... Takie wiosenne, tak. Pierwsze, które wyrosły tak naturalnie, a nie na przykład w szklarni albo no tak, nie są przechowywane. Tak, Zosia, a wiesz, jakie są nowaliki? Jakie są te pierwsze warzywa, które pojawiają się na straganach i które możemy chrupać i gryźć? Śmiało, śmiało. Rzodkiewka na przykład. Rzodkiewka jest taka wiosenna, kojarzy wam z wiosenną sałatką. Dobrze, rzodkiewka, młode marchewki, kalarepka, sałata, szpinak. Lubicie szpinak? Ja lubię. No, ja znowu nie. Gratuluję. Te raczej takie surowe rzeczy, które można jeść na surowo. Pomidorka. Tak, ja lubię takie warzywa, co mają takie, nie wiem jak to określić, nie mają takiego smaku ani ostry, tylko takie normalne, no, jak marchewka. Pietruszka. Właśnie. Kalarepka. Tak. A, ziemniaki? Ale gotowane. Też lubię. A, lubisz ziemniaki? No tak. Adaś raczej tak łagodnie. Zosia, ogórek? No też łagodnie. Rzodkiewka. Rzodkiewki nie lubicie naprawdę? Ja lubię. A, ja lubię też. A, przepraszam, przepraszam. No dobrze, to myślę, czas najwyższy na to, żeby pokucharzyć trochę. Kucharz nieduży. Dla wszystkich lubiących warzywa i dla tych, którzy dopiero zaczną je lubić, pan Paweł Trzaska przygotował specjalną sałatę. Zaczynamy od zakupów. Do koszyka musimy włożyć pierś z kurczaka, sałatę, pomarańcze, cytrynę, cynamon i orzechy włoskie. Sałata zwykła? Taką, jaką lubimy. Może być roszponka, może być sałata rzymska, może być sałata masłowa. Taką, jaką znajdziemy w sklepie. A to też jest dobry pomysł, żeby poznać różne rodzaje sałat. Myjemy sałatę, podwijamy rękawę, nawet może zdejmujemy bluzkę, urywamy liście sałaty, myjemy, suszymy ściereczką albo w wirówce i drzemy sałatę delikatnie na małe części. W tym czasie rodzice pierś z kurczaka lekko opuszczają solą i na oleju albo na oliwie, podsmażają na złoto i czekamy, aż ta pierś wystygnie i kroimy ją na małe kawałeczki, na małe kwadraciki. W tym czasie obieramy pomarańcze ze skórki, staramy się wyciąć jak najwięcej tych białych membran, czyli separować membrany od miąższu i uzyskać same cząstki pomarańczy bez białych membran. Czyli białe odrzucamy, a musi zostać tylko pomarańcze. Tak jest. Wyciskamy sok z pomarańczy i w równej ilości łączymy z sokiem z cytryny. Dodajemy troszeczkę cukru, na przykład brązowego, i mniej więcej pół łyżeczki cynamonu. Mieszamy to i to jest nasz dressing. W dużej salaterce mieszamy sałatę, dodajemy pokrojonego kurczaka, polewamy to wszystko dressingiem, na wierzch kładziemy cząstki pomarańczy i możemy na wierzchu jeszcze posypać tą całą sałatę posiekanymi orzechami włoskimi. Jeśli ktoś zobaczy w sklepie na przykład granata, to może również dodać kilka ziaren z granata. Proszę zaufać mi, dzieci jedzą to w sposób nieprzytomny. To jest też taki moment, żeby porozmawiać na temat różnych zwyczajów kulinarnych, bo ta sałata tak naprawdę, wszystko co w niej jest, jest osiągalne właściwie w każdym sklepie za rogiem, ale zabiera nas kulinarnie w taką podróż do północnej Afryki. Tam takie danie się często dosyć je. Spróbujmy, można posmakuje. No bo kuchnia to też podróże przecież. A ta sałata to wytrych do serca dziecka, jak powiedział mi pan Paweł. Zawiera cytrusy, jest słodka i podobno nie ma dziecka, które marudziłoby przy takim daniu. Warto spróbować i ja mogę chyba potwierdzić, ponieważ rozmawiałam tutaj w studiu z Zosią i z Adamem i oni powiedzieli, że na przykład granat uwielbiają. Pomarańcze, jak się domyślam, też lubią chętnie. Tak. A, oczywiście, chętnie skrupać, więc to wiadomość dla rodziców. Myślę, że warto zaryzykować, a przepis na tę marokańską sałatkę na naszej stronie internetowej w zakładce Zagadkowa Niedziela pod hasłem Sałatka Marokańska. 22 i 7 trójek. Pod ten numer mogą do nas teraz dzwonić dzieci, które już coś ugotowały i mogą nam podać przepis swój ulubiony albo chcą u naszych ekspertów zamówić jakiś przepis. Sun, I say it's all right. autorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela, jest Granna. A z przepisem zadzwonił do nas Franek. Dzień dobry, Franku. Dzień dobry. Słuchamy cię uważnie, podawaj przepis. Raz, dwa, trzy. Jajka, mleko, trochę soli, trochę wody, mąki, trochę wymieszać i smażyć na gorącym oleju. Oczywiście, i nie musiałeś dodawać. Ja od razu wiem, że to jest przepis na naleśniki i to jest pewnie twoja propozycja na dzisiejsze śniadanie. Tak? Można jeść z owocami, z dżemem, z serem białym. Wspaniale. Franku, zrobiłeś nam ogromny apetyt na naleśniki. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli i najchętniej już byśmy je smażyli. Do usłyszenia, dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. A w Trójce już za chwilę serwis informacyjny, a my wracamy kilka minut po ósmej.